حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2994۔